حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں حضور جانتے ہیں، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ، کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جان شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر، شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سدرہ پہ روح المی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جان سے آگے کا رستہ حضور جان اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے، نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا حضور جان، سنانا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں،